0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, minęła godzina 18, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 26 października, piątek, przed nami serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. Rozmowy w PLL LOT o 19. W Senacie zapadło kilka ważnych decyzji, szczegóły za chwilę. W USA zatrzymano mężczyznę podejrzanego o wysłanie bomb do krytyków Donalda Trumpa. I znów przesunięcie. Według najnowszych informacji o 19:00 początek rozmów ze związkowcami strajkującymi w PLL LOT. Potwierdził to kilka minut temu w Trójce rzecznik firmy Adrian Kubicki. Bardzo dużym przełomem jest to, że w spółce nowa osoba, która została powołana do zarządu, która ma odpowiadać za dialog społeczny, dzisiaj spotka się ze związkami zawodowymi czy też z protestującymi. Negocjacje miały początkowo rozpocząć się o 15, później o 17. Na rozmowy zaprosił związkowców zarząd firmy. Mają reprezentować wiceprezes Bartosz Piechota. O tym, czego oczekują związkowcy, mówiła w Trójce Agnieszka Szelongowska, szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego. Ten strajk zaczął się w sporze zbiorowym, więc spór zbiorowy był o system wynagradzania. Później do tego doszła sprawa pani Moniki Żelazik, niezgodnie z prawem zwolnionej przewodniczącej. No a teraz już jesteśmy w takim momencie, że jako warunek początkowy oczekujemy przyjęcia wszystkich nieprawnie zwolnionych pracowników 67. Strajk w PLL LOT trwa od 9 dni. Teraz w serwisie Trójki dwie ważne informacje z Senatu. Senat nie zgodził się na powołanie Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko rzecznika praw dziecka. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych czeka już tylko na podpis prezydenta. Bo właśnie przyjął ją Senat. Za głosowało 51 senatorów, przeciw było 23, a jeden senator wstrzymał się od głosu. PPK są dobrowolnym i dodatkowym systemem oszczędzania na emeryturę. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa finansowego Polaków, a środki zgromadzone w ramach programu będą własnością prywatną jego uczestników. Ustawa zakłada, że uczestnik pracowniczych planów kapitałowych co miesiąc będzie odkładał w ramach wpłaty podstawowej 2% swojego wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dołoży minimum 1,5%. W sumie maksymalna comiesięczna wpłata będzie mogła wynieść 8% wynagrodzenia pracownika. Senator PiS Grzegorz Biernacki ocenił, że to dobra propozycja. Dla pracowników, dla tych 11,5 miliona ludzi, oczywiście to nie ma zastąpić emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli wypłacanej przez ZUS. To ma być dodatkowe źródło dochodów. Z kolei senator PO Mieczysław Augustyn uważa, że PPK przenosi ryzyko z państwa na prywatne firmy, które nie gwarantują uczestnikom programu przyszłych zysków. Niby gwarancją ma być to, że pieniądze będą lokowane w WIG-u, gdzie przeważają spółki Skarbu Państwa. No a gdy patrzę na giełdę dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, spółki Skarbu Państwa dołują. W ramach zachęty każdy z uczestników programu otrzyma 250 zł dopłaty powitalnej od państwa, a w kolejnych latach 240 zł. Dawid Grygorsewicz, Polskie Radio. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku z półrocznym vacatio legis. Najwcześniej PPK pojawią się w największych firmach zatrudniających powyżej 250 osób. Najpóźniej program obejmie najmniejsze firmy i sektor publiczny 1 stycznia 2021 roku. Jutro pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego ma złożyć zażalenie na decyzję krakowskiego sądu, który dziś zdecydował, że premier Mateusz Morawiecki nie musi prostować swoich słów z konwencji wyborczej PiSu, że Kraków nie zrobił nic lub prawie nic w walce ze smogiem. Sędziowie oddalili wniosek ubiegającego się o reelekcję prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego w tej sprawie, zgłoszony w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź premiera jest oceną, a nie stwierdzeniem faktu, mówiła w uzasadnieniu postanowienia sędzia Agnieszka Włodyga. Charakter krytyki tego, że w walce ze smogiem zrobiono zdecydowanie zbyt mało. Adwokat Robert Morawski, reprezentujący przed sądem prezydenta Krakowa, zaznaczał, że jest gotowy napisać odwołanie. Zdanie, że nie zrobiono nic, jest informacją i to nieprawdziwą, którą należy sprostować. Decyzję skomentowała kontrkandydatka Jacka Majchrowskiego, poseł Małgorzata Wasserman z PiSu. Postanowienie sądu nazwała sprawiedliwym społecznie. Bo to dopiero rząd Mateusza Morawieckiego zwrócił uwagę na problem czystego powietrza w skali kraju. Prezydent Krakowa uważa, że słowa premiera uderzają nie tylko w niego i urzędników. Mieszkańcy, którzy zlikwidowali te ponad 30 tysięcy pieców, zostali jakby potraktowani, że nic nie zrobili. Premierowi i prezydentowi Krakowa przysługuje złożenie odwołania od decyzji pierwszej instancji. Kraków, Paweł Pawlica,

does. She don't know what she's doing, but she tries to do her best. She got the boogie, boogie, boogie spread all over the place. Got it stacked to the ceiling, got it sticking in your face. You know my baby likes to rock it like a boogie, woogie, choo-choo train. Baby likes to rock it. Minut po 18. Dla wielu z nas zapewne to rozmowy irytujące. Konsultanci różnych firm dzwonią o różnych porach. Najczęściej wtedy oczywiście, kiedy jesteśmy zajęci, próbują wmusić w nas a to ubezpieczenie, a to nową umowę, a to lepsze warunki. Po kilkunastu sekundach odkładamy słuchawkę albo grzecznie przepraszamy, tłumacząc, że nie mamy czasu. Nie zastanawiamy się jednak, jak wygląda życie po drugiej stronie słuchawki. O tym opowiada pani Magda, która 2 miesiące pracowała w call center. Call center nie można mówić nie. Nie można mówić niestety. Jeśli ktoś zadaje ci pytanie, czy może mi pani to wyłączyć, to ja nie mogę odpowiedzieć, nie, nie mogę panu tego wyłączyć, tylko mam powiedzieć to w taki sposób, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie, ale nie używać właśnie tego sformułowania nie. To jest bardzo trudne i to ludzi często denerwuje, bo oni oczekują kategorycznej odpowiedzi. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwoniłam się do mieszkańca Wrocławia bądź okolicy. Dzwonię, ponieważ chciałam zaprosić pana na spotkanie. Pamiętam, że były 3 takie złote zasady, żeby mówić do klienta z uśmiechem. Zdanie wypowiadać w taki sposób, żeby podkreślać to słowo, o które nam chodzi. Na przykład za jedyne, tylko teraz, specjalnie dla pana, pani. Ta oferta brzmi ciekawie, prawda? I wtedy, kiedy ktoś powie, nie, nie brzmi ciekawie, to należy dalej drążyć. I my byliśmy zobowiązani do tego, żeby co najmniej 3 razy zbijać obiekcje klienta. Starają się być mili, ale są tacy, widać, że zmęczeni tym rozmawianiem przez wiele godzin w call center. Później w trakcie rozmowy mieliśmy się zwracać do klienta jego imieniem, bo to jest takie skracanie dystansu. Przede wszystkim możemy się spotkać z czymś, co się nazywa uwikłanie w dialog. Profesor Dariusz Doliński, psycholog z Uniwersytetu SWPS. I teraz jeśli osoba nieznajoma wikła nas w dialog, jeśli zaczynamy rozmawiać, możemy w sposób zupełnie automatyczny nie zdawać sobie sprawy z tego, że po takiej niezobowiązującej rozmowie dopiero wtedy pojawia się jakaś propozycja poważniejsza. Tak zwani liderzy, osoby, które miały pod sobą po kilkunastu konsultantów, kontrolowały to, jak nam idzie w danym dniu sprzedaż, mogły słuchać, w jaki sposób rozmawiamy z klientem i często było tak, że ktoś słuchał akurat twojej rozmowy i tam krzyczał, sprzedawaj, zamykaj tego klienta. Chodziło o to, że jeśli ktoś się waha, to może pani zadzwoni później, to my mieliśmy jakby naciskać, żeby tutaj, teraz to przedłużyć, bo może już po południu nie będzie tej oferty. Jeśli chcemy komuś coś wcisnąć i mu proponujemy, to możemy dodać, ale wybór oczywiście należy do pana czy pani. No i wtedy człowiek czuje się jako pan sytuacji i łatwiej łyka tę propozycję niż wtedy, kiedy czuje, że jest w jakiś sposób naciskany czy skłaniany do czegoś. Ja to mam, ja z tego korzystam, jestem zadowolona. Moi rodzice, moi znajomi to mają, to się super sprawdza. Ale nawet jeśli ktoś nie miał pojęcia i nigdy nie widział tego przedmiotu sprzedaży, to mówił tak, że z tego korzysta? Oczywiście. Oczywiście, bo to jest prosta technika zbicia obiekcji. Strasznie irytujące i nie dają sobie przerwać. Powiedzieć, że się nie ma czasu, jest koszmarnie. Natrętne. Od razu mówię do widzenia. Ucinam bardzo krótko rozmowę. Nie życzę sobie takich telefonów. Wolę nie wiedzieć, ile razy kłamałam, miałam się z prawdą. Później ta granica się już tak naprawdę zaciera. Najlepiej sprawdzają się ludzie, którzy umieją się dość mocno odciąć w tej pracy od swojego życia. Trochę zachowują się jak maszyny i nie myślą do końca o tym, że po tej drugiej stronie mógłby być ich tata, ich wujek. Mnie się zawsze wydawało, że jestem wygadana i to jest praca idealna dla mnie, a okazało się, że do tej pracy jestem trochę za miękka. Warto przypomnieć, że jeśli odbieramy takie telefony, a nie życzymy sobie, możemy zawsze poprosić o wykreślenie danych z bazy danych. Pytałam Agnieszka Szwajgiera. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum bum da dum bum bum bum bum bum bum da dum bum bum bum bum bum bum da dum bum bum bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces, then at dawn we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum bum da da bum bum. Bum bum bum bum. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. To był Robbie Williams. 20 minut po 18. Przyczyną, proszę Państwa, aż 1/5 wypadków samochodowych może być chrapanie i bezdech senny. To dane organizatorów kampanii społecznej Zdrowie za kierownicą. Niedotlenienie w czasie snu powoduje brak koncentracji, przemęczenie, a zapewne niejednemu kierowcy zdarzyło się przymykać oczy ze zmęczenia. Sam zasnąłem. Wydawało mi się, że jadę, już spałem. Późne godziny nocne już były. No zmęczenie, wiadomo. Wypadkowość na drogach. Specjalista otolaryngolog Michał Michalik. Może być spowodowana bezdechem śródsennym. Co to jest ten bezdech śródsenny? Tak. To jeszcze, żeby było troszeczkę bardziej w sposób mądry, to jest obturacyjny bezdech podczas snu, tak się to nazywa. A w sposób bardziej potoczny oznacza to, że w czasie snu nasze drogi oddechowe się zawężają, czyli jest pewna przeszkoda mechaniczna, która powoduje, że poza tym, że bardzo mocno chrapiemy, to zaczynamy się zatrzymywać w tym oddychaniu. Czyli spada nam wysycenie krwi tlenem. Kończy się to tym, że się wybudzamy dosyć gwałtownie, ale ciężko mówić też o tym, że jesteśmy wypoczęci i wyspani. Niektórzy porównują te osoby, które są niewyspane za kierownicą, do osób, które prowadzą samochód pod wpływem alkoholu. Czy to jest trafne porównanie, zasadne? To jest jak najbardziej trafne porównanie, bo teraz zwróćmy uwagę na jeden podstawowy problem. My w ogóle jako kierowcy nie mamy umiejętności oceny tego, czy się dzisiaj nadajemy do prowadzenia samochodu, czy się dzisiaj nie nadajemy. Bo to nie jest tak, że codziennie jesteśmy absolutnie w pełni sił. Dziennikarka motoryzacyjna Joanna Ziętarska. I codziennie jesteśmy w stanie takiej pełnej koncentracji. Są takie dni, kiedy właśnie jesteśmy niewyspani, kiedy ta koncentracja nam się bardzo mocno burzy i być może to jest ten moment, że trzeba byłoby wsiąść po prostu do środków komunikacji miejskiej i umieć ocenić tę sytuację. Czy zdarzyło się panu kiedyś zasnąć za kierownicą? Szczerze? Zdarzyło się. Nad ranem. Ułamek sekundy. Dlaczego tak się stało? Zmęczony byłem. Po pracy pojechałem do Katowic, wracałem z Katowic późno w nocy. Takie wrażenie, jakbym, wie pani, no zasnął. Co się dalej stało? Nic. Ocknąłem się i pojechałem prosto. Nie zatrzymał się pan? Zatrzymałem się, bo miałem jak raz zmiennika i zmiennik usiadł. Problem zaburzeń snu, w tym bezdechu sennego, jest dość istotnym problemem i dotyczy bardzo dużej grupy populacji. Przyjmuje się, że w Polsce nawet kilka milionów osób może cierpić z tego powodu. Natomiast jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo, ono dotyczy przede wszystkim kierowców, którzy po niewyspanej nocy, po nocy z bezdechami. Kierownik Instytutu Otolaryngologii w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Wiesław Konopka. No, mogą mieć bardzo poważne problemy z prowadzeniem pojazdu. Pacjenci z okresowym niedowodnieniem mózgu mają problemy behawioralne, z depresją często, ale dotyczy to również problemów kardiologicznych. To jest grupa osób szczególnie predysponowanych do chorób układu krążenia, do zawału mięśnia sercowego, a również do udarów mózgu. Często mamy pacjentów, kierowców, gdzie nie doszło do wypadku, ale mówią: panie doktorze, bywało tak nieraz, że prowadząc samochód musiałem zjechać na bok, bo czułem, że nie dam rady dalej. I to rzeczywiście bardzo często się trafia. Jak człowiek musi jechać, no to jedzie. Ale może nie dojechać. No może nie dojechać. Warto tak grać świeczki? No raczej nie, szkoda samochodu i życia. Niebawem czekają nas podróże w związku z 1 listopada. Warto przed jazdą porządnie odpocząć, wyspać się. O problem przemęczenia w trakcie jazdy pytała Anna Rokicińska. Pan Marcin tymczasem napisał: niestety to, co pan powiedział na temat prośby o wykreślenie z bazy, nie zawsze działa. Ostatnio taki sprzedawca powiedział, że nie oni są administratorami bazy, nie może tego zrobić. Kazano mi napisać pisemną prośbę, która zostanie przekazana administratorowi. Co w takiej sytuacji można zrobić? Pyta pan Marcin. Program trzeci. Dwadzieścia cztery minuty po 18:00. Panie Adamie, witam. Dzień dobry. Halo? Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie profesorze, przepraszam, panie redaktorze. No troszkę pan przesadził. No, gdybym był profesorem nauk medycznych, to bym pacjentom na receptę zapisywał spacer ze spinningiem dookoła jeziora. Aha. A że nie jestem, to tylko zalecam. A wracając do sumów. A tak, właśnie, bo tam jeszcze był wątek niedokończony. Krótko, tak, bardzo proszę. Sumy, szczególnie w rzekach, bo w jeziorach też są, one są czułe na takie różne błyskotki, na biżuterię i tak dalej. A najlepiej biorą w lipiec, sierpień. Jak się kąpiemy, to najlepiej jest chyba zdjąć biżuterię przed kąpielą. A to dlaczego? Nie narażamy się na atak suma. A to może się skończyć nawet obciętym palcem, a nawet i więcej, i dłonią. No bo to są potężne ryby. Proszę pana, to właśnie. Największy złowiony w Polsce na wędkę sum w 2012 roku ważył 105 kg, miał 2 metry 55 centymetrów. Ja największego złapałem wtedy, kiedy pan był w grupie starszych przedkolaków, starszaków, tak? Tak. Ale mój ważył tylko 27 kilo, ale za to był złowiony na NRD-owską wędkę i radziecki spinning i na łódkę taką, która nie miała kila. Wie pan, co to była za zabawa? A żyłka jest 0,4. No to 4 jest... godziny to trwało. Tak przypuszczam, bo żyłka rzeczywiście cieniutka. Uważajmy na sumy, przestrzega pan Adam. Program trzeci, 27 minut po godzinie 18. W niedzielę, proszę państwa, Gruzini wybiorą prezydenta. To ostatnie wybory powszechne w tym kaukaskim kraju, ponieważ od 2024 roku prezydenta wybierać będzie kolegium składające się z 300 osób, 150 parlamentarzystów, 150 przedstawicieli władz lokalnych. A w Tbilisi jest Maciej Jastrzębski. Do Gruzji pojechała grupa polskich posłów i senatorów, którzy będą monitorować przebieg wyborów prezydenckich. Głosowanie zaplanowano na najbliższą niedzielę. Polscy parlamentarzyści podkreślają, że niezależnie od zmian na gruzińskiej scenie politycznej, większość obywateli opowiada się za integracją ze strukturami NATO i Unii Europejskiej. Polscy posłowie, którzy reprezentują grupę monitoringową Sojuszu Północnoatlantyckiego, przypominają o trwającym konflikcie Gruzji z Rosją. Władze w Tbilisi w wyniku wojny z 2008 roku straciły kontrolę nad Abchazją i Osetią Południową. Gruzini, idąc do urn wyborczych, mają nadzieję na odbudowę integralności terytorialnej swojego kraju i stabilizację społeczno-polityczną, podkreśla posłanka Platformy Obywatelskiej Bożena Kamińska. To jest kraj, który bardzo często podkreśla, że tak naprawdę co dekadę przeżywa jakieś zawirowania. Przede wszystkim mają oczekiwania ogromne, pokojowe i odbudowywania tego kraju, bo ten kraj rzeczywiście po tylu zawirowaniach wojennych jest zniszczony, jest to dla nich jakąś szansą dla ich przyszłości, szczególnie dzieci. Z kolei posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Gosiewska, która przewodniczy grupie polskich parlamentarzystów monitorujących proces wyborczy w Gruzji, przypomina, że wybory prezydenckie w tym kraju, kraju, który aspiruje do NATO i Unii Europejskiej, odbywają się w czasie, gdy w zakładach karnych przetrzymywani są więźniowie polityczni, w tym były premier Wano Merabiszwili. To już ponad 5 lat, kiedy Wano Merabiszwili, były premier Gruzji, jest zamknięty w więzieniu i ewidentnie jest więźniem politycznym, co potwierdził Międzynarodowy Sąd. I podobna sytuacja, jak była z Julią Tymoszenko, innymi więźniami politycznymi innych krajów, którzy na podstawie tego byli wypuszczani. Gruzja wstrzymuje tę decyzję. Uważam, że potrzebna jest w tej chwili bardzo silna presja międzynarodowa. I na koniec zajrzyjmy do strefy konfliktu gruzińsko-południowo-osetyjskiego, aby zapytać mieszkańców okolicznych wiosek, jak zmieniła się sytuacja w 10 lat po wojnie z Rosją. Ludzie żyli

Wyjątkowa promocja. Rabaty technologiczne na laptopy, smartfony i aparaty fotograficzne. Zgarnij rabat na technologię. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core i7, dysk SSD. Cena po rabacie to 3049 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 25 minut do 19. Blisko 50 starych lip w miejscowości Stary Bubel zostanie najprawdopodobniej wyciętych. Miejscowość znana jest z odbywającego się tam latem Land Art Festiwalu. Artyści z całego świata prezentują tam swoje instalacje w plenerze, a drzewa dla wielu z nich były inspiracją. Zdaniem mieszkańców, niestety drzewa zagrażają bezpieczeństwu. To jest puste w środku, te lipy, drzewa zagrażają, samochód będzie jechał i wyhamujesz, jak się przewali, tak? Zagrożenie, to jest pustota, to jest stare drzewa, usunąć na dzień dzisiejszy. Ale jeszcze nie sprawdzono, czy te drzewa są chore, czy zdrowe, to ma sprawdzić specjalista. Jest mi o to obojętne, czy usuną, czy nie. Miejscowość zmieni się, jak zostaną wycięte drzewa, radykalnie. No raczej tak. Jeżeli będzie chodnik robiony, to usunąć. A ma być chodnik robiony tu? Jeszcze nie ma pewności. No nie ma, to jest jeszcze wszystko, nie wiadomo co to będzie z tego. Krystyna Bań, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Odnośnie wycinki drzew w miejscowości Bubel Stary, to już gdzieś od roku, ponad rok przymierzaliśmy się do tej wycinki, zostały oznaczone drzewa, zaczęły się interwencje, ale myślę, że nie mieszkańców, tylko osób głównie przyjezdnych. Otrzymaliśmy w listopadzie 2017 roku pismo od mieszkańców z prośbą o wycinkę drzew, więc znów ponownie przystąpiliśmy do oznaczania i do rozpoczęcia całej procedury z wystąpieniem, z wnioskiem do wójta tak gminy o wydanie decyzji na wycinkę tych drzew. No ja uważam, że to drzewo nie przeszkadza, ale ludzie mądrzejsi to może wiedzą, że lepiej powycinać. Według mnie to powinny być wycięte, a zastąpione młodymi. Popatrz panią, ta stara czerupa, 95-letniej pani zawali chatę. Także jest kilka jeszcze budynków zagrożonych przez te lipy. I według mnie, czy nie milej było, nie ładniej, by coś nowego, świeżego posadzić? To są takie drzewa, które rosną przy samiutkiej krawędzi jezdni. Drzewa wysadzają nam jezdnie, utrudniają nam jakiekolwiek prace, a w przypadku na przykład jakiejś tam poprawy bezpieczeństwa pieszych, czyli chodnika, to nie będzie możliwości nawet zrealizowania takiej inwestycji. Ja nazywam się Jarek Koziara, w Bublu Stary bywamy przy okazji organizacji Land Art Festival. Wielokrotnie bywałem w Bublu Starym, piękna wieś, szczególnie, że bociany sobie ją upodobały. No i strasznie mi żal tych drzew, które są przeznaczone do wycinki. Drzewo rośnie dość długo i bardzo szybko można je wyciąć, a następnego roku zorientować się, że jednak nie był to dobry ruch. Tylko, że niestety takie ruchy nie są odwracalne. Myślę, że tak naprawdę o wszystkim zdecydują mieszkańcy, ale prosiłbym o rozsądek i wyobraźnię. Szczepan Kalinowski, regionalista, przewodnik turystyczny. Również wiele grup poprowadziłem jako przewodnik wzdłuż Doliny Nadburzańskiej i opowiadam oczywiście o takiej miejscowości jak Bubel Stary, Bubel Łukowiska, Bubel Granne. To właściwie jedna miejscowość, która się składa z kilku części, położona w pięknym zakolu Doliny Nadburzańskiej. Dodajmy, że jest to teren Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, więc robić trzeba wszystko, żeby przyrodę tą zachować. O lipy pytała Małgorzata Tymicka z Polskiego Radia Lublin. Otworzyłem na chwilę okno, no i niestety upały zelżały. 21 minut do 19. Quanti bambini nel mondo si addormentano sotto un tetto di stelle. To Cotugno. Quanti bambini nel mondo non ascoltano mai le fiabe più belle. Troppi bambini nel mondo hanno gli occhi il terrore di cieli infuocati. E uomini non saranno mai. I piccoli bimbi di Bucarest sotto i marciapiedi emarginati. Quei cuccioli di Rio de Janeiro cresciuti nella violenza e bimbi non sono stati mai. Minani da nanna di nanna ho, puttule sanfa du mondo, a pedalo. Minani da nanna. se siamo ai limiti della crudeltà degli uomini. Na na na ni na oh, questo bimbo a chi lo do? Ni na na na fedo no. Quanti bambini del Bangladesh hanno solo la colpa di esserci nati, belle bamboline di Bangkok, violentate bambine non sono mai state, angioletti del terzo mondo, con quegli occhioni grandi e pancino ogni giorno più gonfio, e con gli anni contati ormai. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Witamy pana, panie redaktorze, kłaniamy się. Tomasz Gorezdowski. Dziękuję i kłaniam się miłośnikom motoryzacji. Proszę, od razu zachęcam zajrzeć na nasz Facebook na trzecim biegu. Tam choćby naprawdę fajny kawałek perfekcyjnej jazdy w drifcie, a u nas kilka ciekawostek. Odliczam już minuty. Proszę przygotować portfele. Pierwsze BMW nowej serii 8 w Polsce będzie sprzedane na aukcji, która zacznie się za 20 minut. Proszę poszukać w internecie. Pod młotek idzie BMW M850i X-Drive ozdobione na dachu i lusterkach. Cena wywoławcza 500 000 zł. Zwycięzca licytacji odbierze swój samochód na tydzień przed światową premierą w listopadzie. Licytowane auto jest w kolorze pomarańczowego zachodu słońca. Super wyposażone, napędzane silniki o pojemności ponad 4 litrów, ma 530 koni, a do setki przyspiesza w mniej niż 4 sekundy. Nic, tylko licytować i płacić. Na Nürburgringu kolejni producenci testują swoje samochody. Jeżeli dobrze idzie, mają powody, by się chwalić. Pochwalił się teraz Mercedes. Jego model AMG GT63S jest teraz najszybszym, w pełni wyposażonym, czteromiejscowym, ze wszystkimi pełnowymiarowymi siedziskami, samochodem produkcyjnym, jaki kiedykolwiek pokonał Nürburgring. Ciekawe, czy jakiś inny samochód w tej kategorii startował. Japończycy idą w ślad za Europą. Suzuki i Mitsubishi, podobnie jak większość konkurentów, zdecydowało się odejść od diesla. To znaczy, że w Europie nie będzie już silników wysokoprężnych. Ostatnio mówiliśmy, że z silników diesla zrezygnowało Volvo. Czy to znaczy, że wszystko zmieni się w ekologiczne samochody elektryczne? No właśnie. Ostatnio zastanawialiśmy się, czy samochody elektryczne naprawdę są ekologiczne. Jak policzyła firma Barrels, elektryczny samochód jeżdżący po Niemczech, żeby stać się bardziej ekologiczny od nieekologicznego spalinowca, musi przejechać kosmiczne 200 tysięcy kilometrów. Potrzeba mnóstwo energii do produkcji samochodu i jeszcze więcej do produkcji silnika, mówi Leszek Niedzicki z Politechniki Warszawskiej. Problemem jest użycie tam metali ziem rzadkich w dosyć dużych ilościach, to jest paręnaście, parędziesiąt kilo, zależnie od wielkości silnika. I niestety to jest bardzo energochłonna produkcja, zwłaszcza, że większość produkcji, przynajmniej przetwórstwa tych metali jest w Chinach, gdzie no powiedzmy standardy dotyczące tej ochrony środowiska oraz tego, skąd się bierze energię, no to jest rzeczywiście problem. No i do tego ważne jest, jak czystą energią zasilamy nasz elektryczny samochód. U nas nie najczystszą. A teraz o tym, co słychać i jak słychać w samochodzie. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że płyty kompaktowej w nowym samochodzie raczej nie odsłuchamy, że tylko MP3. Otóż i ich już raczej nie, mówi Tomasz Okurowski z Autoświatu. MP3 też już przechodzi do historii. To trochę dziwnie zabrzmi, ale powoli odchodzi do historii taki zwyczaj, że korzystamy na przykład z pamięci USB, z pendrive'a, na który zgrywamy sobie mnóstwo nagrań w formacie MP3 i mamy możliwość posłuchania ich w samochodzie. Coraz popularniejsze staje się takie, teraz użyję obcego słowa, czyli streaming, czyli strumieniowanie muzyki. Możemy słuchać muzyki bezpośrednio z internetu. Poprzez telefon. Tak, poprzez telefon. To, co się szczególnie zmienia, i to już na naszych oczach, to to, że po pierwsze używamy telefonu do słuchania muzyki, a po drugie nie słuchamy muzyki, która może być zapisana w pamięci telefonu, tylko słuchamy muzyki bezpośrednio z internetu. Czy planowane jest takie rozwiązanie, że będziemy słuchać tego streamingu, nie posiadając telefonu? Tak. Pod warunkiem, że nasz samochód będzie podłączony do internetu, a tak jest coraz częściej. Wbrew pozorom już bardzo wiele samochodów, które możemy znaleźć w salonach, także w polskich salonach, ma już wbudowaną funkcję dostępu do internetu i oczywiście, jak to zwykle bywa, nie za darmo, ale za stosowną opłatą możemy sobie wykupić funkcję dostępu do np. internetowych serwisów muzycznych bez potrzeby sięgania po telefon. A jak jest z jakością takiej muzyki? Bo stare lampowe radio z dobrymi, wielkimi głośnikami to nie jest, jeżeli chodzi o odbiór muzyki, o jej jakość. Wbrew pozorom ta jakość jest na akceptowalnym poziomie. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli mieć taką jakość, która zadowoli nasze uszy, czyli będzie porównywalna z tym, do czego nas przyzwyczaiła płyta kompaktowa, to wówczas zazwyczaj trzeba dopłacić do tak zwanej funkcji, niestety, która nazywa się premium. To się wiąże z jakimś tam zazwyczaj rocznym lub miesięcznym abonamentem, czyli innymi słowy, chcemy mieć lepszą jakość, zazwyczaj trzeba za to dodatkowo zapłacić. Co byś odpowiedział na tak zadane pytanie? Która marka samochodowa posiłkuje się najlepszymi zestawami audio? Wszystko zależy od tego, czego każdy z nas indywidualnie oczekuje. Równie dobrze moglibyśmy zadać pytanie, jaki samochód jest najlepszy na świecie. Trudno wskazać, bo to zależy dla kogo. Rekomenduję dobre marki audio, typu na przykład Mark Levinson w Lexusie, Bowes & Wilkins w Volvo, starsze wersje systemów Bang & Olufsen w Audi, czy ewentualnie na przykład Harman Kardon swego czasu bardzo chętnie stosowany przez Mercedesa czy przez BMW. Producentów, którzy przygotowują bardzo dobre systemy audio, wbrew pozorom jest dużo więcej, niż gdybyśmy się na przykład cofnęli w czasie o jakąś dekadę. Na pewno warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, z którą już się zaczynamy stykać. Jeszcze kilka lat temu bardzo modne wśród użytkowników samochodów było to, że wymieniali sobie sprzęt na lepszy. To, co oferowali producenci samochodów, często pozostawiało sporo do życzenia. W tej chwili obserwuję jeden trend. Producenci samochodów starają się na siłę utrudnić nam wymianę sprzętu na przykład zestaw w dużo wyższej jakości, ale oczywiście producenci sprzętu Car Audio znaleźli na to rozwiązanie. Zaczyna się moda nie na takie radia, które możemy włożyć w miejsce fabrycznego, tylko na urządzenia, które wyglądają jak taka klasyczna czarna skrzynka, którą wpina się na zasadzie plug and play, czyli bezinwazyjnie podłącza się pomiędzy istniejące w samochodzie radio a głośniki. I poprzez tą skrzynkę, która łączy się z telefonem i aplikacją znajdującą się w telefonie, możemy uzyskać bardzo zaskakującą poprawę dźwięku. Niestety na razie to się wiąże z wydatkiem co najmniej kilku tysięcy złotych za samo urządzenie, plus do tego jeszcze co najmniej kilkuset złotych za pracę instalatora. Bardzo często używa się takiego powiedzenia, że słoń nadepnął mi na ucho. To jest duży błąd. Wbrew pozorom każdy z nas z łatwością usłyszy różnicę. Oczywiście bardzo istotne jest jedno, żebyśmy mieli punkt odniesienia, żebyśmy wiedzieli, jak może dobrze zagrać sprzęt audio. Stąd taka mała sugestia. Ludzie odpowiedzialni za strojenie systemów audio w samochodzie, takich fabrycznych zestawów, które trafiają potem do samochodów, które możemy kupić w salonach, zanim zaczną stroić i przygotowywać system audio, wiele godzin spędzają w specjalnych pomieszczeniach odsłuchowych, innymi słowy w dobrze przygotowanych pokojach, z dobrym sprzętem domowym, po to, żeby wiedzieć, jak to zagra dobrze w warunkach domowych, a potem to samo próbują przenieść do samochodu. A dobra muzyka w samochodzie jest ważna, to wszyscy wiemy. Czasami warto zajrzeć do garażu ludzi znanych, ludzi, którzy mają pasję samochodową. Słynny był garaż Jay Leno, którego stać było na prawie wszystko, ale są tacy, którzy mają pieniędzy mniej, ale pasję tak samo dużą. Przemysław Niemiec właśnie zakończył karierę kolarską. Był najdłużej jeżdżącym w zawodowym peletonie polskim kolarzem. O samochodach rozmawiał z nim Kuba Niziński. To skoro już nie ma kolarstwa, to może teraz druga pasja. Przyjechałem tutaj do ciebie, przed domem. Fantastyczny samochód, Fiat 126P na żółtych blachach. Robi wrażenie. Tak, samochody, w ogóle motoryzacja, to jest moja druga pasja. Zawsze, odkąd byłem mały, no to w moim pokoju były tylko i wyłącznie plakaty z samochodami. Jak zrobiłem prawo jazdy w 97 roku, no to pierwsze trzy moje samochody to były maluchy. No i w zeszłym roku postanowiłem, że wrócę do korzeni. Znalazłem taką perełkę, aż do Radomia musiałem po niego pojechać. Właśnie malucha, rok starszego ode mnie, 79 roku, praktycznie w 100% oryginalny, także w super stanie i pieszczę go codziennie, czasami jakieś przejażdżki przy ładnej pogodzie. Moje dzieciaki bardzo uwielbiają właśnie nim jeździć, sprawia im to niesamowitą frajdę, także spełniam się też tej drugiej jakby mojej pasji. Na pewno sobie już powiedziałem, że w przyszłym roku obowiązkowo chcę pojechać na Grand Prix Formuły 1, też zawsze się tym interesowałem. Ostatnio miałem przyjemność poznać Roberta Kubicę, także tym bardziej. Chcę jechać na targi międzynarodowe do Genewy, samochodowe też największe na świecie, także no, będzie czas teraz, będę się spełniał i w tej drugiej pasji, którą jest motoryzacja. Może jakieś rajdy historyczne zaczniesz jeździć? Takie właśnie imprezy typu jakieś rajdy historyczne, jak najbardziej, bo to nie chodzi generalnie chodzi o ściganie, o czas, tylko o pokazanie się, o fajną frajdę, zabawę, także teraz wiadomo, będzie więcej czasu i jestem zrzeszony w Automobil Klubie tutaj Beskidzkim w Bielsku-Białej. Będzie na wszystko więcej czasu i mam nadzieję, że spełni się też w tej drugiej pasji. Ostatnio byłem na rajdzie Żubrów, te Alfy z lat 70., Lancie, Delta, Integrale, to po prostu bym od razu coś takiego wziął. Dla mnie też te właśnie starsze samochody rajdowe to też niesamowita frajda. Od mojego chłopca śledziłem rajdy. Pamiętam jeszcze jak byłem małym chłopcem. Z ojcem moim jeździliśmy tutaj na rajd Wisły, jak Bublewicz startował jeszcze. Ja to pamiętam, to były lata 80. Na pewno takim oczkiem w głowie dla mnie był Ford Escort Cosworth z wielkim spoilerem. Miałem dwa lata temu jeszcze przyjemność mieć Focusa RS-a, który był jakby następcą rajdowego Cosworta. Też niesamowity samochód, kolekcjonerski już, bo ich tylko było nieduża ilość. Także no mówię, takie starsze samochody, Lancia, Delta, Integrale, no to wiadomo, no przez mój pobyt we Włoszech 20 lat trochę tych Lanci widziałem. Teraz są to już samochody kolekcjonerskie, ale jeżeli by się trafiła okazja nabyć taki samochód, no to na pewno bym się nie zastanawiał ani chwili. W garażu odpicowany maluch, a przed garażem Porsche 911. Pogratulować. Komu by jeszcze zajrzeć do garażu? Może jakieś sugestie? Zobaczymy się na Facebooku i do usłyszenia na trzecim biegu za tydzień. Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy. Do usłyszenia. Tyle, proszę Państwa, na dziś. Lista za moment. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Na którym to miejscu była ta piosenka? I gave you all the love I had in me. And now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in her arms, I see you across the street. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. Oh, oh, oh.